บอร์อุ่นพลิกบงช่วยนำพองบงเล่จำไข่คลายจีชนำจัดสลันปลายสอบขังอุ่นเจ้าบงขังนุ่นอ่องมันโปร่งปรับเอาจิตบองสลับจำอุ่นสัดบัดดอมหนึ่งโซนชัง บัดดอมหนึ่งโซนชัง หรือโอนมีนเกหรือหายพอลบเสียจำบ้องเรียงควอลกรุบยังนึ่งโอนบารองกอลยังบารองใส่เมีนไว้กาดลังโบรองมองสนายรองจำตาใส่ก็ได้บัดมาจังสนายมันปรากฏเกวอร้องจำเตียงชีพสาแต่กระทาหดบอกร้องจนบอกมันดันกันทามีนทำไมกันดอนรู้สึกมันอาจเวอร์บานมันอาจกบดมีสูงบักน้องจิตบองมินตากลยานขมิ้นแน่งจุมนวง จุ้มนวง